was actually really starting. So, hallo, lieve luisteraar. Ja, we zijn op het Routers eiland. En even kijken. Ja, dit gaat allemaal. Oh, nee.